Eu aburrome. A que non sabedes? Que deixen chollo, tío. No la boa, no la boa, no clube. Outro máis. Todo o día aquí bebendo litros e facendo gallolas. Que, non pensades facer nada ou que? Eu tamén estou a tocar allo e perder o tempo. Boa, deixar de falar diso. Cambiemos de tema. Menuda amarracho outro día. Boa, digo, calquer día, Iago. Sí? De verdade? Boa, non me lembro, tío. Non me extraña, si eses pido pola rúa berrando gallos o presidente e paraches a policía a preguntarlle onde podías arranxar mandanga. Mi madriña querida. Pásame o litro, chulpimén. Faime unha churrupeta. Ei, non, parade, tíos. Teño unha idea. Veña, Illuminati. Que sí, hostia, que sí. Por que non nos alistamos na piratona? Sí, veña, sí, hostia, veña, vai, vai, veña, va, por que non? 10 minutos máis tarde na Radio Piratona. La isla de Parris, Carolina del Sur. Son o sarxento de Radio Confusón, Moncho, o vos instrutor xefe. A partir de agora, só falaredes cando se vos fale. E a primeira derradeira verba que xeirá das vosas putas bocas será señor. Entendedes, papóns? Señor, sí, señor. Berrade como se tivese descollóns. Señor, sí, señor. A ver, como te chamas? Merda seca. Señor, recluta Álvaro, señor. Dende agora serás o recluta Churumbel. Estisos Emanuel Galloso o son eu? Quen carallo dixo iso? Onde está ese comunista de merda que acaba de asinar a súa sentencia de morte? Quen foi? Señor, fun eu, señor. Fuches ti, admira a túa sinceridade. Que carallo, gustasme tanto que convido a miña casa que fodas na miña irmán. Dende agora serás o recluta Basudre. Que temos aquí? De onde sodes vos, reclutas? Señor, do Calvario, señor. No Calvario sei pitas e retrasados. Dende agora sodes o recluta Patillas e mailo recluta Borderline. Gusta vos o nome? Señor, sí, sí, señor. Cousa mala, tío. Ano 27 da hora Orwell. O mundo inmerso nun caos total. A crise, o paro, a falta de alcohol nos bares e o garrulismo futbolístico desembocan nunha guerra civil de proporcións agroapocalípticas. 4 individuos, saído dos máis infames dos bares, continúan coa resistencia nas ondas. Se ten algún problema, non dubiden contratalos. Fanse chamar Cousa Mala. Ola, seres asexuais con moito tempo libre. Estades a escoitar Cousa Mala, un programa dedicado ao ballet, ao bricolaxe e á música tradicional franco-angoleña. Sí, un programa para eludirvos desas prescindibles horas dedicadas ao sexo e á papiroflexia extrema. Se mañan temos a un deuriño, os teño que marchar a casa a estudar. Ose, no programa falaremos con noso corresponsal Johnny para esclarecer os feitos acontecidos en Bolsuanes. Repasaremos as leis máis respetadas dos States. Comenzaremos coas nosas clases de iniciación á política. Falaremos dos novos recortes da sanidade. Viaxaremos o máis alá para recuperar o home máis importante da historia da Galiza. Todo isto aderezado con tonterías en gracia, toleadas e o que surga. Chan-chan-chan-chan! ¡As notichorras! No, me llora algo más solemne. ¡Notichorra! Un británico de 102 anos consegue unha hipoteca que rematará de pagar no ano 2032. A entidade concede unha hipoteca de 25 anos de case 300.000 euros. O beneficiario rematará de pagar os 127 anos en mensualidades de 1.400 euros. O ancián admite que semexante compromiso a súa idade pode ser estresante. Non fuma o rapaz. Sí, carón. Xa ten que vivir moitos anos, me cago en Dios. Se pode facer deporte, cabrón. Un porco mata mordiscos ao seu dono por impedirlle copular. Pois sí, iso, un repoludo porquiño trabou até producirlle a morte ao seu dono, un día despois de que este impedise que copulara cunha porca. O home, de 75 anos, finou a causa dun forte golpe no estómago e feridas na cara e outras partes do corpo. Hostia, a min tamén se me impiden foder. Estaba nicando aí o porco todo contento. Liberación animal. Cortaron o rollo. Animais como nós. O home, de 75 anos... de acordo co informe oficial, era un dos seus animais preferidos, xa que o empregaba como semental para a producción na súa finca. O día anterior, o porco escapouse da granxa, entrou nunha veiga contigua onde copulou cunha porca do vixiño, o que causou o enoso do seu propietario e interrompiu o acto. O día seguinte, cando o vello alimentaba o porco, o animaliño atacoulle e trabolle ata casarlle a morte o pobre do vello. Normal, eu tiña mal acostumbrado. Alfamento. Un semental, non se lle polle cortar o chollo. Si era un semental, era un semental. Non? Hostia. Que opinades desta? Unha muller prende lume o pene do seu amante. Relación ardiente. Esta debe ser a túa, eh. Tes amantes, Iago? Eu? Sí. Masculinos ou femeninos? Masculinos, por... Por suposto. Ah. Amigos, hai que ter ata un inferno. Non tiñas outra, Iago, por aí? Porque eu non a encontro. No, teño unha aquí de un rapaz en Bucarest que lle robaron dos vacas. Les puseron botas para non deixar huellas. Botas a vaca. Sí. No, o tío despertou e flipou. En vez de vacas tiña huellas de botas. Roballon de túas vacas, a nai e mala irmá. O mellor é que o colleron polas huellas do porco. Do porco? No, as botas. Foron os do CSI ali e coas botas o pillaron. Declaracións da muller a que lle roubaron. Seguiron as huellas do porco ata 30 kilómetros de longe. Ah, sí, no. Es que non a leín entera. Os periódicos non os leo enteros. Eu só leo os deportes. E as tiras cómicas. Como todos. E os contactos. Interesante lectura. Estades a escoitar... ¡Radio Piratona! E chegou a hora de falar de noticias da actualidade e os recortes na sanidade. Recortes como... Os quirófanos pecharán estes lugares e habilitarase outros como caseiros. As cabinas de teléfono, pero aquelas bellas, es que tiñen dúas portas. Os talleres para forrar en ferramenta. E os puticlús para os pós-operatorio. Tamén se farán recortes no persoal, coma despedindo os traballadores amábeis e deixando os bordes en mal encarados, para que a xente non acuda tanto ao servizo de urxencias. Co copago, produtos como o Romilar subirán de prezo provocando a intensificación das tarefas de recaudación de fondos dos canfrautas. No tema do aborto, propoñen, propoñen ampliar o plazo legal hasta os 9 meses e cando naza o neno, darlle un contrato de traballo. Para reducir o paro. Esa está boa. Incrementaránse as horas de traballo dos matasáns ilustrados ata 5 horas ao día, con tan só 2 horas para xantar e 4 descansos curtos de media hora cada un. Que pasa aquí? Diego? A Xunta planea cobrar pola comida nos hospitais. As multinacionais McDonald's e Putri King cumprindo por abrir franquicias nos principais centros hospitalarios do país. Eso comer ben. Un momento, mozos. Penso que deberíamos consultar a un experto. Sí, home, sí, onde vamos a sacar iso? Sí, ti flipas. Que sí, hostia, contamos hoxe co experto en sanidade, tarot e matraquiño da Universidade de Penamoa, con ética, James Facóquero. Por favor, un aplauso. Ese James. Nun anaco, dando a súa versión. Adiante, James, por favor. Of driving, of thriving sectors and other ones that have fallen behind. But as a result of such, there is also a fragmented society, a situación económica do país, at both socioeconomic and regional levels, sí, between the north do país, and the south. In other words, we must be able to build and boost a policy of competitive development on the territory. Seguro, when investment in infrastructure, aparte de ti todo o que máis entendo. No, pouco que entendín. Maybe the trigger of a giant domestic market. Estamos no aire, que sí. Our exporting sector. Gracias. Venga, gracias, Paco, que no vai tomar vento por aí. Vai pa casa. Estades a escoitar Radio Piratona. Bueno, e agora, de primicia, imos con o noso primeiro corresponsal, Johnny Don Mayo. Bueno, a ver como sai isto. Ei, Johnny, estás aí? Escoístame. Sí, sí, adiante, Televisión de Galicia. Johnny, non, Radio Piratona. Chegaste a Botswana. Eh? Hostia, non terás un obra por aí, non? Non é pa droga, eh? É pro ten... Pro do Mayo, tío. Johnny, céntrate. Conseguiste averiguar o que pasou realmente coa nosa majestade? Non, galloso, non atopei, tío. Non atopei, aquí non hai nada, tío. Crucime un camello e pensei que levaría de todo, claro. Nada, fun detrás dele, non me entendía o que me dicía. Pero, porque non sei o que lle pasa aquí a xente, que falan raro de collóns todo, tío. Pero este tío periodista, que carallo é? É o que atopamos por un euro. Bueno, por un cartón de viño. Entón, Johnny, que carallo pensas facer? Como vas a volver agora? Ei, galloso, tío. Non son galloso. Mándame un avión ou algo, que aquí non hai nada, tío. Nin vitrasa, nin hostias. E agora xa estou reinsertado, tío. Non me fagas isto, galloso. Por favor, macho, non me dices aquí tirado, tío. Por favor. Veña, ata outra, Johnny. Johnny, vai pa casa. E agora, achegámonos ata o maravilloso mundo dos Estates, lugar mar querido por moita xente. Nos, dende Cousa Mala, estamos en desacordo, xa que a súa visión do mundo nos permite rir ata fartar. Por exemplo, en Alabama é ilegal levar un bigote falso que cause risas na igrexa, e poñer sal na vía do tren pode ser castigado coa pena de morte, ademais de estar prohibido levar un xelado de cucurucho no bolsillo traseiro do pantalón. É unha boa idea, eso. Levar un bombón de pau. Un polo. Pois mira, en Arizona as mulas non poden dormir nunha bañeira. Lóxicamente, normal. Non caben, o que? Tal caso nunha piscina. Deben ser grandes as bañeiras, li. Hombre, os americanos están hermosos todos, eh? Pois non poden dormir nunha bañeira. É ilegal rechazar un vaso d'auga que te ofrezan. Menos mal que non ofrecerán vasos d'auga con droga. Supoño que unha caña si non é ilegal. Se un capacho de agua, a ver que non bebe. De agua normal, non d'auga ardente. Está prohibido, aparte, que Arizona é un estado jodido, eh? Está prohibido ter máis de dous vibradores na casa. Non vai a ser que che roube un. Non vai a ser que utilices os dous a vez. Iso é, iso é. Pero cantos buracos temos? Non sei, oito. En Hawái, atención a este, eh? En Hawái poden te multar por non posuir un barco. O sea, hai que ter barco sí ou sí, a collóns. Está prohibido meterse monedas nas fourellas. Eso... O intentaches, Diego. Hostia, meu pai cando era cativo sempre me quitaba unha moeda detrás da orella. Pero non de dentro. Xa sabemos por culpa de quen é esa lei. Non estamos en Hawái. Eu teño outra. Os magos teñen que estar ali perseguidos, vamos. Teño outra de maravilloso mundo de Kentucky, os dos polos. Calquera abella que entre no estado ten que levar un certificado médico que verifique non ter ningunha enfermidade. Lóxico. Non vai a ser que se llame el mala. Sí, os médicos que toman abellas tamén, o que? Os médicos teñen que ser veterinarios. En Maine non se pode sair dun avión en pleno voo. Hombre. Eso... Queremos saber a que se dedican os paracaidistas. Eso solo Chuck Queremos Norris. Saber quen foi o primeiro que se lle ocurriu salir Chuck do Norris. Avión en voo. Chuck Norris que fixeran esta ley. Está vivo. Por favor, se nos está escuitando, que chame, por favor. Que se dicir eu, se tes paracaidistas tampouco, claro. Que país é este? Pois mira, en Oklahoma poden te arrestar ou multar por poñer caras feas a un can. Ben carado. A mí me parece ben. Eu quero saber cal é o can que se chiva diso. Non vai a ser que poñas cara de can. Os can non ten que aguantar todo o que aguantar. O pobre animal non ten que ver ten culpa esas corvendas e máis. E tamén está prohibido morder unha hamburguesa que sexa de outra persoa. Lóxicamente non se pode. Sobre todo ali, non? A ver quen come da hamburguesa de outro. Podes gastar unha broma a alguén e invitarlle a hamburguesa a verse cola. É morte. É algo tamén moi de lógica. Non se pode dormir coas botas postas. Ti estabas fodido, Iago. Cada noite, a ver como facías. Eu chego un sábado e xe que... fodido, tal como este. En Utah é ilegal beber, non beber leite. Tamén é ilegal detonar calquera arma nuclear. Iso si, sí, podela ter na casa, pero non podes facela estoupar. E iso é importante, amigo. Non vai a ser que lle jodas a ver a vexillo. Sos de Alcaeda. Hostia, a ver se lle vais a foder a vexillo. Sí, que non ten un arma nuclear. Eu teño outra. Na maravillosa Atlanta Hawks vai contra a lei atar unha xirafa a un poste de teléfono ou a unha farola. En Atlanta hai xirafas. Eu non o teño claro. Boa pregunta. Sí? De safari por Atlanta. Hai que investigalo. Sí, os safaris sí, van por Atlanta. Atlanta Nairobi. O rei vai ir a matar xirafas a Atlanta. Muy bueno. E a lei en Chicago prohíbe comer nun lugar que está a arder. Por si vas a facer un perrito ali a... Por que? Non no entendo eso. Tampoco. ¿Quién tiene fame cuando está a casa a arder? Puede estar ardiendo, si entra fame, dice, bueno, está ardiendo, pero voy a hacer un bocadillo. Te comes a ti mismo. Está claro. Bueno, vamos a poner una cuña piratona. Urst Horst du Radio Piratona in 106.0. Bueno, ahora vamos... Vamos a vos deixar cun tema de un grupo do Morrazo que se chaman Queimacasas. Indios o poder, yanquis a reserva. Iniciación a política. Se fuches mal deportista. Sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer, y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer, a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los que hemos dicho que íbamos a hacer. Se fuches mal deportista. ¿E queres ser aclamados nos polideportivos? Se nunca che gustou traballar. E moito menos estudar. E aínda por riba, es de boa familia? Segue os nosos pasados pra... pasasos para chegar ao cumio e abrirte o paso no mundo da política. Pasos son. Paso un. Ire sempre ben guapo. Hoy el ministro nos sorprende con un pantalón de terciopelo comprado del Crique en el Corte Inglés, con una chaqueta de pana de punto con manga sisa y cuello mao, acompañado por una fantástica corbata de piel de cona de nutria con estampados florales y motivos que lo flipas. Increíble. Así, así sí. Paso 2. Intenta decir algo do que todos estén de acordo e ninguén entenda. Paso 3. Non esqueces de subir o ton ata o punto de poñerte a berrar conseguindo que a xente estoupe de gozo. Demostración. O que nós queremos é vos queredes e sabedes. Pero eles non queren que queiramos o que vos sabedes. Eles queren que queiramos o que eles queren. Pero vos queredes que nos queremos. E sabemos que creemos que queremos poder. Impresionante. Ah, era más tarde, más tarde, más tarde. Ei, nai, non... Deixame dormir, por favor. Sempre estás tirado na cama. No, sempre de botellón. Gastando os cartos. E tu pai erguido dende as 6 da mañán. Nai, deixa... Non me amoles. É domingo. A escoitar Radio Piratona 906,0 da FM. Sevilla, en la tarde del 19 de abril del año de la vergüenza nacional. Mientras se termina esta grabación, 40 personas son apaleadas y detenidas, y 3 heridas de bala por disparos de la policía, tras una manifestación contra el quinto centenario. Otras 20 caen a la mañana siguiente, en una sentada pacífica frente a la Expo. En ambos casos, la represión policial ha sido desmedida y brutal. En el negocio de 92, nadie entra sin pagar. Quienes participan se dejan el dinero, quienes se oponen, la sangre y la libertad. Esta canción va dedicada a estas últimas. Yeah. Es una ceremonia, Tommy. Están adorando a Cali. ¿Habías visto algo así en tu vida? Nadie había visto esto desde hace 100 años. E agora, en cousa mala, baixemos as luces, prendamos as velas, en un círculo collámonos das mans e recitemos o satánico conxuro. A ser eje, a ser eje, a ser eje, a ser eje, a ser eje, tú dejebe sei vinouba, a ser eje, a ser eje, a ser eje, a ser eje, Mahavi, ande Winnie the Pooh. A ser eje. Yo voy a ser actor en todo caso. ¿Quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de...? No, presidente, porque tengo que hacer las cosas. No va usted a hacer nada ya. Lárguese. La chaqueta la tiene. O se largue usted ahora mismo. O saca lo que le dé la gana. Eso voy a hacer. Tiene la chaqueta mal puesta. Tóqueme usted. Retruécanos. Cáspitas. Merda, ¿qué collons pasa? ¿Qué hostia fixemos? Non sei, tíos. Eu quería traer a Castelao. Sin condón, pienso morirme sin ponerme ninguno. Merda. ¿Cómo nos desfacemos de él? Este é o puto Fraga. Sí, tíos, merda. ¿Qué era o que máis odiaba? Non é Castelao. Os condóns. Os nacionalistas. A cultura galega. Os inimigos de España. Merda. Non se vai. Non, xa o teño. Merda. Teño unha idea. Iago, acaba con isto. Toma isto, fillo de malanai. Buf, tíos, non afagades máis. Non te preocupes, creo que xa aprendimos a lección. Foder, que medo pasei, macho. Que mal pasamos. Puto Fraga, mala, eh. Menos mal que estamos Vilas People. Bueno, ata aquí Cousa Mala por hoxe. Esperemos que este programa os fixera chorar, ou en todo caso vomitar. Cala, patillas, pouca xente estará aínda aí detrás. Bueno, se vos fixo foder coa moza, estaría de puta nai. Vaya Cousa Mala de programa. Madre mía. Ta loquiño. Perdón. Eu era César, yeah, yeah, no, yeah. Get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. Three times, yeah. Give it to me four times.